بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليمه تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسيم الشيخ حفظه الله، وقد قدم رحمه الله تعالى لهذه القواعد الأربع لمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم. نعم تنقليزا كتك من سنجه مني قو تنقليزي وليم زوري ndani yake kuna dua kuwaombea talabat alilm, wanafunzi, wa tanbih ala ma sayaquluhu, na kutoa uzindushi au kuzindua juu ya yale ambayo atayasema. Haithu qal, pale aliposema katika hali ya kuombea dua tulab alilm, أكسما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. نموم بالله العظيم متكوف رب العرش الكريم مولى مليزي وعرش تكوف أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Akusimamie fi dunya wal akhirah, duniani na akhira. Anamuomba Allah al-Azim Rabb al-Arsh al-Karim, kwenye baadhi ya nusakh imetangulizwa as'alu Allah al-Karima Rabb al-Arsh al-Azim. Naam, haya ni maelezo ya Sheikh ndio ambayo yametanguliza al-Azim kabla ya al-Karim, lakini kwenye matni imetangulizwa al-Azim, imetangulizwa al-Karim. Wakasema baadhi ya ahli al-ilm ametawassal kwa jina la Allah, na ametawassal kwa sifa ya Allah ya al-Karam Rabb al-Arsh al-Azim, Mola wa Arshi tukufu, Mola wa Arshi tukufu. Katika dua yake hii ametaja arshi. Arshi ni katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, au viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyokuwa vikubwa sana. Kikubwa katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kimezidi vingine ni arshi. Ni arshi. Ndio maana wanasema baadhi ya ahli ilmi alipotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaja kizito pale alipokuwa anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika ile dhikri subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, na uzito wa arshi yake, na kwa uzito wa arshi yake, kwa kuwa hakuna kizito kitakachozidi uzito wa arshi katika makhluqatillah, abadan katika makhluqatillah. Na kuitaja arshi sehemu kama hii ya dua ni katika yale ambayo yanasaidia juu ya kumkumbusha mwanadamu juu ya adhamatillah, juu ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hikma ya kutajwa arsh katika mahala hapa kwa dua. As'alullah al-azima, namuomba Allah, as'alullah al-karima, ndio asli rabb al-arsh al-azim, mola wa arshi tukufu, ayatawallaka fi dunya wal akhirah. Naam, akusimamie mambo yako duniani na akhira. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, na akujalie wewe kuwa ni mubaraka. Mubaraka kwa maana ni mwenye baraka, aina ma kunta, popote utakapokuwa. Wa yaj'alaka, na akujalie wewe talibu ilmi, mimman idha u'tiya shakara, kuwa ni miongoni mwa wale ambao idha u'tiya, pale anapopewa kipawa cha Allah subhanahu wa ta'ala, shakara, anashukuru. Wa idha btulia, na anapopewa maswaibu akatahiniwa, sabara, huwa na subra. وَإِذَا أَذْنَبَ إِسْتَغْفَرَ na anapotenda dhambi basi huomba msamaha. فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ kwenye matni فَإِنَّ هَؤُلَاءِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ kwa sababu hakika matatu haya ndiyo unwani ya maisha mazuri. Unwani ya maisha mazuri na saada yapo katika au ipo katika matatu haya. Ni yule ambaye anapopewa hushukuru, na anapotiwa mitihani husubiri, na anapofanya dhambi hufanya istighfar. Anasema hadhihi muqaddimatun adhima, huu ni utangulizi mzuri sana. Na fiha du'a'un minash shaykh rahimahullah, ndani yake kuna dua kutoka kwa Sheikh. Likulli talibi ilmin yataallamu aqidatahu, kwa kila mwenye kutafuta ilmu anayejifunza itikadi yake, Sheikh anamwombea dua. Yuridu bidhalika alhaqqa, anayetafuta ilmu anayetaka kuijua itikadi yake akawa anakusudia kwa lake hilo, alhaqqa anataka kuipata haki. ويريد بذلك ناكوا انتاكا وذميرا يكنجما هيو تجنب الضلال كجيبوشا كتوكمانا نوكتوفو والشرك نو شركنا. فإنه حري حقيقة هيو حري أي جدير أنا حق زيد هيو بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة يقوم بالله نعم amsimamie mambo yake duniani na akhera, ana haki zaidi huyo. Wa idha tawallahu Allahu fi dunya wal akhirah, na pale Allah anapomsimamia mambo yake duniani na akhera, fa innahu la sabila ila al makarih an tasila ilayh, hakika machukivu na mabaya hayatokuwa na njia ya kumfikia. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala naam ndiye anayesimamia mambo yake, ndiye anayesimamia mambo yake, naam, na anayesimamiwa na Allah mambo yake hapa duniani. Wanasema ulama ni yule ambaye kwamba atakuwa Allah kwake yeye ni yule ambaye atakuwa Allah kwake yeye, sam'ahu alladhi yasma'u bihi, atakuwa ndiyo usikivu wake. Allah kwa mtu huyo atakuwa ni usikivu ambao anasikia kwao, na atakuwa ni macho ambayo yanaona kwao, na atakuwa ni mkono ambao unakamata kwao, atakuwa ni mguu ambao anatembelea kwao. Kama ilivyokuja katika ile hadithi, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Alhadith ya Abu Huraira mtaja min Bukhari, na iko kwenye al-40. Kwa yule ambaye tawallahu Allahu fi dunya, Allah ameyasimamia mambo yake, anakuwa hivi katika hizi sifa ambazo nimezitaja. Allah kwake anakuwa ni sawa na usikivu, kwa maana sikio lake halitosikia ya haramu na halitopenda kuyasikia mabaya, na jicho lake halitotazama la haramu, kadhalika mkono wake hautoshika kisichofaa, kadhalika miguu yake haitokwenda sehemu ambayo hairidhiwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampa, na kama atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ulinzi, Allah atamlinda. Huyu ndiye ambaye mambo yake yameshikiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tawallahu Allahu fi dunya wal akhirah fa innahu la sabila ila al makarih an tasila ilayhi, machukivu na mabaya hayatakuwa na njia ya kumfikia. Kwa nini? Allah ni wali wake, la fi dinihi wala fi dunyahu, si katika dini yake wala si katika dunia yake. Qala ta'ala, anasema Allah aliyetukuka, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, Allahu ولي الذين آمنوا. الله ni wali, ni wali ana walaya kwao, ni wali wa wale walioamini kwa kuwa ana walaya kwao. Walaya kwa fatha ya wao, walaya kuna alwilaya walwalaya, alwilaya kwa kasra ya wao. Watu wengi huchanganya hapo, watu wengi huchanganya baina ya alwilaya walwalaya. Alwilaya kwa kasra ya la, kwa kasra ya wao, maana yake ni al-imara, al-imara uongozi. Walwalaya bi fath al-waw, maana yake inakuwa ni al-mahabba wan-nusra. Allahu waliyyu alladhina amanu, Allah ni wali, ni kipenzi wa wale walioamini. Lakini pia kwa maana ya ni msaidizi wa wale walioamini, lakini pia ina maana ya ndiye mwenye kuwanusuru walioamini na mwenye kuyasimamia mambo yao. La yakiluhum ila ghairi, hawatelekezi waumini wake kwa yoyote, anawashikilia mambo yao, yeye ni wali wao. Subhana, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, anawatoa wao kutoka katika viza, ila an-nuri, kuwaelekeza katika nur. Viza vimetajwa kwa wingi, nur imetajwa kwa ifrad, kumaanisha kwamba mabalaa ni mengi, lakini haki ni moja. La yataajjad, haijigawi, haki haijigawi. La yataajjad, wala haigawanyiki. Lakini mabalaa na dhulumati shirk, dhulumati al-kufr, dhulumati al-fisq, dhulumati al-isyan, kote huko anawatoa yeye Allah ambaye ni wali anayewasimamia mambo yao. Kwa hiyo ukiombewa dua hii kwamba ayatawallaka fi dunya wal akhirah, unaombewa haya, unaombewa haya tuliyotaja hapa. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut, na wale waliokufuru vipenzi vyao ni mashetani, mawali wao wanawatoa hao katika nuru wakawapeleka katika dhulumat. Anasema Sheikh hafidhahu Allah, fa idha tawallaka Allah akhrajaka min adh-dhulumat, pale ambapo Allah anakusimamia wewe mambo yako, akhrajaka min adh-dhulumati, atakutoa katika viza totoro, dhulumati shirk, kwenye viza totoro vya ushirikina, walkufri, viza totoro vya ukafiri, washukuki, viza totoro vya mashaka, walilhadi, viza totoro vya ilhad. Iwe ni ilhad juz'i au ilhad kulli, ilhad katika aqida, ilhad katika dini, ilhad anakutoa huko kwa sababu wewe ni yametawaliwa mambo yako, kwa maana yamesimamiwa mambo yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Anaposimamia Allah mambo yako, anakutoa min adh-dhulumat, dhulumati shirki wal kufri wa shukuki wal ilhadi, ila nuri al-iman, anakupeleka kwenye nuru ya iman. Kwa wewe kama upo kwenye nuru ya iman, elewa kwamba kuna khairi, kuna khairi juu yako, kuna khairi. Amekutoa wewe Allah katika dhulumat, aima kabla an yahdiyaka Allah ila as-salafia kunta hizbiyan, qabla an yahdiyaka Allah ila as-salafia la'allaka kunta sufiyan, alisa kadhalik. Nani amekutoa huko? Allah subhanahu wa ta'ala, waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ila nuri al-imani, na kuwapeleka kwenye nuru ya iman, wal-ilmi an-nafi, na kuwapeleka kwenye ilmu yenye manufaa. Ilmu yenye manufaa ni ilmu ya qala Allah, ilmu ya qala Rasulullah, hii ambayo nyinyi mko nayo leo hii, walillahi alhamdu wal minna, khairi hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, wewe ungekuwa umekaa saa hizi na kitabu chako jalaleni, usoma jalaleni saa hizi, au umekaa labda unasoma kitabu cha kitablighi fadailul a'mal, au huenda umekaa sasa hizi darasani wasoma nini, wasoma kitabu gani cha bid'a cha batil, وصلة شافي أو برزنجي. هداك الله للالتزام, هداك الله للالتزام. الله نقوموزك ونقصنا كنك العلم النافع علم يقال الله علم يقال رسول الله علم يدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا سعيز بالكوة ونوغليك وجبحارية بدعة وجبحارية بدعة والعمل الصالح نلي علي كتوى الله كتوكهوك كن مبلا أكاكوبليك كن العمل الصالح kutenda matendo mema na matendo mema hayawi mema ila yanapokuwa yametoka katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja aya kwenye Qur'an inasemaje aya tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amesemaje yule imam kwenye ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Imam nani yule? Abu Ali Fudail bin Iyad. Abu Ali Fudail bin Iyad. Akhlasuhu wa aswabuhu. Ndiye aliyeumba umauti na uhai au mauti na uhai. Lengo ni liyabluwakum, akutieni majaribuni, awape mtihani, ayyukum ahsanu amala. Ni nani miongoni mwenu atakayefanya amali iliyokuwa njema sana. Akaulizwa Fudail bin Iyad ni ipi hiyo, akasema akhlasuhu wa aswabuhu. Akaulizwa ma akhlasuhu wa aswabuhu, nini maana akhlasuhu wa aswabuhu, akasemaje? Nani alihifadhi maneno ya Fudail? Vijana wengi mnakuwa uvivu kuhifadhi maneno ya salaf. Akhlasuhu an yakuna sawaban, la, akhlasuhu an yakuna khalisan liwajihi Allah. Akisema akhlasuhu kwamba hiyo amali iwe khalisan liwajihi Allah, iwe imetengwa kwa ikhlas, aliyetenda hiyo amali anaukusudia uso wa Allah. Naam, hii ni akhlasuhu. Wa aswabuhu an yakuna sawaban ala sunnati rasulillah. Na akisema aswabuhu, iwe imepatia, kwa maana hiyo amali iwe sawa iliyoafikiana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio al-amalu salih aliyozungumza Allah kwenye hii aya, ayyukum ahsanu amala. Haiwi amal ni ahsan ila iwe akhlasuhu wa aswabuhu. Kwa haya ambayo mmesikia dhahiri, mimi nilikuwa nimejikia kanuni zamani, nikiona beti ya shairi sehemu, basi nimejilazimisha kwamba lazima nihifadhi wakati huo huo. Yani sikisome kitabu nikakumbana na beti ya shairi, isipokuwa nimejiwekea nihifadhi. Sisome kitabu nikakuta kauli ya alim katika ulama, basi najitahidi kuhifadhi, hususan waliotangulia. Tumeelewana vizuri? Na kipindi kwa Mtawasit tulikuwa tunashindana na watu kwenye beti ya mashairi, kwamba wewe soma beti yako ikiishia na nuni, basi anza shairi iliyoanza na nuni, na yako ikiisha na lam, mimi naanza shairi lililoanzia na lam, katika hali ya kukuza maalumati, hususan katika upande wa lugha. Shairi zina nafasi, ila hapa nazungumzia masala ya kuhifadhi aqwali za ahlul ilm. Jitahidini hususan zile ambazo kwamba tunarindima nazo kwenye vitabu vyetu vya manhaji na vitu kama hivyo. Ziko kauli nyingi za ahlul ilm, nazungumzia manhaji, nazungumzia kadha. Hifadhi. So akakaa tu darasani, kishasoma, kishafunga kitabu, jambo limekwisha. Pata jitihada ya binafsi, wewe mwenyewe jihimize, jiwekee masharti, jiwekee kanuni, kwa mantaka nifanye kadha kwa kadha kwa kadha, ya ima iko kwenye syllabus au haipo. Haya, dhalika bi anna Allah, anasema ila nuri al-imani wal-ilmi an-nafi' wal-amali as-salih, na kuongoza kunako yote hayo. Kisha akastadili tena na aya ya 11 ya surah Muhammad, dhalika bi anna allaha maula alladhina amanu, hilo limekuwa ni kwa sababu Allah yeye maula alladhina amanu, kwa maana ni walii wa waumini, ndio maana maula alladhina amanu ay waliyul mu'minin, waliyul mu'minin. Wa anna alkafirina dhalika, hilo bi anna Allah, ni kwa sababu Allah maula alladhina amanu, ni walii wa waumini, anayewasimamia mambo yao, na ndio maana akasimamia mambo yao akawapa rahma zake akawatoa wao min adh-dhulumati ila an-nur. Wa anna al-kafirina, na kwamba wale watu makafiri waliomkufuru Allah la maula lahum, hawana wali wao anayewaongoza kunako njia za salama na njia za amani, na wala hawatompata wa kuwakinga kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Imam Sa'di. Anaendelea kusema Sheikh hafidhahullah, fa idha tawallaka Allah bi ri'ayatihi wa bi tawfiqihi wa hidayatihi fi ad-dunya wal akhirah, fa idha tawallaka Allah bi ri'ayatihi, fala anapokusimamia wewe Allah bi ri'ayatihi, kwa ila hali ya kukujali, wa bi tawfiqihi, na kwa tawfiqi zake akakuafikisha, wa hidayatihi, na kule kukuongoza kwake, akikusimamia Allah kwa hayo riaya, tawfiq, hidayah, fi dunya wa fi al-akhirah, hapa duniani na kesho akhera, fa innaka tas'adu sa'adatan la shaqa'a ba'daha abada, hakika wewe tas'adu, utapata sa'ada, utaishi katika maisha mema mazuri, sa'adatan, sa'ada ambayo la shaqa'a ba'daha abada, hakuna shaka, hakuna upotevu baada yake abadan. Na hili tumesema mja mwenyewe analisababisha hili. Vile unapokuwa wewe kwa Allah, ndivyo atakavyokuwa Allah kwako. Kwa ukitaka saada, saada ina njia zake, pita zile njia za saada, Allah akupe saada, naam, alafu akusimamie mambo yako. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, yeye ni Razzaq, ukae tu nyumbani ukaletewa magunia ya chakula juu kutoka juu ya dari, kwamba milala na umekaa na mkeo na watoto, alafu dari lafunguka, waingia safleti ya ungangano, safleti ya mchele, mchele wa Mbeya, magunia ya viazi yaitukairinga. Nenda, anasema famshu fi manakibiha, nenda katembee, nenda kazunguke katika njia zake, nenda ukatafute riziki za Allah, na yeye ni Razzaq. Kwa unafanya jitihada zako binafsi, wataka mtoto au usikae tu, nenda utafute mke, oa, alafu usiowe tu kwa umekaa, tafuta asbab za kupata mtoto. Naam, mama Maryam anaambiwaje, huzi ilaiki bijid'i an-nakhla tusaqit alaiki rutuban janiya, ana uwezo wa kumteremshia na kumdondoshea. Naam, Maryam huyu mjamzito mwenye uchungu, ana uwezo Allah wa kumporomoshea rutab, tende rutab kutoka juu ya mtende zikaanguka juu ya Maryam, akawa kati yake anakula tu. Lakini Allah akamwambia fanya asbab, huzi, tikisa, ilaiki bijid'i nakhl tusaqit alayki rutaban janiya. Anasema fa innaka tas'adu sa'adatan la shaqa'a ba'daha abada fi dunya yatawallaka bilhidaya, ana kusimamia Allah duniani kwa kukupa hidaya, wattawfiq, na kukupa tawfiq, wassairi ala almanhaji salim, na kupita juu ya njia iliyokuwa salama. Hiyo ni hidaya ya Allah ambaye tawallaka, ameyasimamia mambo yako. Kwa hiyo bado yashereheshwa dua ya Sheikh anayemwombea talib ilm kwa Allah kwa kumwambia as'alullaha الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا. حيا يوتتنا يسمون صحابني عباره أن يتولاك في الدنيا الآخر وفي الآخرة نايق يسمامي ما مياك آخرة يتولاك أنا كسمامي ووي بأن يدخلك جنته وكوكو إنجيز ووي قد كتبوياك خالدا مخلدا فيها وكايهم مليلي. Ule kuingizwa peponi ni katika kusimamiwa mambo yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika si hilo tu, kwenye akhira katika usimamizi wake Allah kukusimamia wewe akhira ni kukuhifadhi kutokamana na mazito ya siku ya kiyama, kutokamana na mazito ya siku ya kiyama, na kukuokoa kutokamana na moto. Kukuokoa kwenye sirat, yote hii inaingia kwenye ayatawallaka fi dunya wal akhirah, inaingia kwenye wal akhirah, kukuvusha salama kwenye sirat. Wala hakuna mchezo kwenye sirat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mpaka mtu wa mwisho atakayevuka kwenye sirat ni mtu aliyekuwa na makovukovu, amejeruhiwa jeruhiwa, kakoswa koswa sana, yani mara kafutwa atumbukizwa kwenye jahannam amenusurika, mara kavutwa huku, mara kabama hivi yavutwa, mara yani mpaka amamaliza kuvuka ile sirati anageuka nyuma hivi, anaangalia kule alipotoka, anasema alhamdulillah, na anaona kwamba hakuna mtu aliyeneemeshwa na Allah neema kubwa kama yeye. Mtu huyu yani amekosakosa, sababu kwenye wanasema sirati imewekwa juu ya moto wa jahannam. Ndiyo maana hakuna mmoja wetu ila atapita kwenye jahannam, kama ilivyokuja aya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Hakuna mmoja miongoni mwenu ila ataupita moto wa jahannam, kwa kuwa njia kuelekea peponi iko juu ya moto wa jahannam, na kuna malaika wana chovyo, kwetu tunaita chovyo. Chovyo ni mithili ya mtu imekaa kama vile tea, tunaangulia malimao, machungwa, kila pana malaika hapo wana mithili ya hivyo, wana wavuta watu, kwa sababu Mtume SAW akasema hapa watu wanapita kila mmoja kwa kadiri ya amali zake. Kuna ambao watapita kama vile umwemwe, umweko. Kuna ambao watapita mithili ya radi. Kuna ambao watapita mithili ya farasi anayekimbia kwa kasi. Kuna ambaye atakimbia. Kuna ambaye atakuwa anasota sota. Hawa ndio wanavutwa vutu hao. Kwa hiyo kunusuriwa na Allah kuvuka hapa, Allah tawallaka fil akhirah. الله تولاك في الآخر. كوي ني دعاء عظيم, دعاء عظيم هي. نكوبا كبيسا نكوكوبا نعمة ويو يكو تزام وصواك. حكونا نعمة كوبا أخيرة إتكا يزيد نعمة يكو تزام وصوا الله سبحانه وتعالى. حكونا زيد يا هي نعمة هي. كوي هيلو بيا نكتكا كوي اسمامية من بياكو أخيرة. وإلا واقع بهاتمون سبحانه. أنا سمع يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا شقاء ولا كبر ولا مكارها. حكونا خوف وياكم خبتنا مراضي, حكونا شقاء, حكونا كبري, حكونا أتوزيما, حكونا أتوزيما كبر, حكونا أتوزيما, wala hakuna machukivu ya aina yoyote. Hadhihi walayatullahi liabdihi almu'min, hii ndiyo walaya ya Allah, usimamizi wake Allah na mahaba yake kwa mja wake mu'min. Fi dunya wal akhira, duniani na akhira. Kwa umeombewa ewe talib ilm unayeshika hiki kitabu na kufuatilia hili darsa, alimam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah amekuombea hiyo dua adhim. Qal wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, na akujalie wewe kuwa ni mubaraka, ni mtu uliye na baraka. Aina ma kunta, popote utakapokuwa. Shekhe anasema fahadha huwa ghayatul matalib, hiki ni kilele cha matlaba yatafutwayo. Kilele cha matlaba yatafutwayo ni hiki, kwamba wewe ujaliwe baraka na Allah kubwa, ambalo tulitafuta tutaka baraka, twaswali tutafuta baraka, kusoma Qur'an tutaka baraka, tufuata sunna za mtume tutaka baraka. Kwa kubwa ambalo hutafutwa naam katika al-matalib, yaj'alu Allahu al-barakata fi umrik, ni Allah ajalie baraka kwenye umri wako, akujalie wewe kuwa ni mubaraka, aweke baraka kwenye umri wako. Wa yaj'al al-baraka fi rizqik, ajalie baraka kwenye riziki zako ziwe na baraka. Wa yaj'al al-baraka fi ilmik, ajalie baraka kwenye ilmu yako. Wa yaj'al al-baraka fi amalik, ajalie baraka kwenye kazi zako. Wa yaj'al al-baraka fi dhurriyyatik, ajalie baraka kwenye kizazi chako. Aina ma kunta tusahibuka al-baraka, popote utakapokuwa uwe na baraka, baraka iwe nawe. Aina ma tawajjahta, popote utakapoelekea. Wa hadha khairun adhim, hii ni khairi kubwa sana. Wa fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukujalia wewe kuwa ni mubarakan, ni mwenye kubarikiwa. Wanasema baadhi ya alim, na wala mtu wala yakunu al-insanu mubarakan aina ma kana, na haisabiki mtu kwamba ana baraka popote pale atakapokuwa, illa idha kana fi majalisihi kulliha salihan musliha, isipokuwa ni pale atakapokuwa kwenye majalisi na vikao vyake vyote avikaavyo yeye salihan, awe mwema, musliha, mwenye kutengeneza. Hawi mtu kwamba ni mubarak popote alipo, isipokuwa awe salihan musliha, awe mwema yeye mwenyewe, alafu atengeneze kwa watu, kwa maana awe mwema kwenye nafsi yake, isipatikane kutoka kwake shari wala udhia kwa udhi watu, wala ufisadi uharibifu, awe hivyo yeye mwenyewe. Lakini pia awe musliha, mtengenezaji, kwa namna ambayo anapokuwa kwenye majlis yoyote miongoni mwa majalisi zake isisikike kutoka kwake ila kheri, yasisikike kutoka kwake ila maneno mazuri, yasisikike kutoka kwake isipokuwa mauidha mema, yasisikike kutoka kwake isipokuwa at-tanbihu an-nafi', kuwatanabahisha watu tanbihi yenye manfaa kwa hao watu. Huyu ndiye ambaye atakuwa ni mubarakan, mwema yeye mwenyewe, na wema kadhalika anaufanya kwa watu. Huyu ndiye mtu mubaraka, kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Allah anasema lisani nabihi man Isa, waja'alani mubarakan aynama kuntu, na amenijalia mimi Mola wangu kwamba ni mubaraka, nina baraka popote ni wapo, kwa maana ni mwenye kuwafundisha watu kheri katika maana zake. Huyu ndiye mtu mubaraka, huyu ndiye mtu mubaraka kwenye majlisi zake akikaa, si mtu wa kusengenya, si mtu wa kusema uongo ili atekeshe watu, si mtu wa kuzungumza maneno yasiyofaa ya ufitini, si mtu wa kuleta bwaja na balbala kwenye safu za ndugu zake, si mtu ambaye kazi yake asubuhi mpaka jioni mpaka anakwenda kulala yeye kala nyama za watu, kashiba nyama za watu kwenye tumbo lake. Anapokaa anatema kheri, anatema kheri. Utakaa kwenye majlis imma kwa wasomea hadithi, wamekaa kwenye majlis imma anawasomesha aya, wamekaa kwenye majlis imma wa al-amru bil ma'ruf, wamekaa kwenye majlis imma nahi wa adhil munkar. Huyu ndiye salih muslih mubarak, salih muslih mubarak. Allahumma ja'alna minhum. Amesema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja kwenye risala yake ila ahad ikhwani, أرسم فإن بركة الرجل فإن بركة الرجل تعلمه للخير تعلمه للخير أو تعليمه للخير حيث حل. حقيقة baraka ya mtu, taalimuhu lilkhairi, ni kule kufundisha kwake khairi, haithu halla, popote anapokuwa, popote awapo yeye asomesha khairi. Hiyo ni baraka ya mtu aliyokuwa nayo. Wanus'uhu likulli man ijtama'a bih, na kumnasihi kila anayejumuika naye. Kumnasihi, kumnasihi maana yake ni kumwelekeza. Kumnasihi maana yake kumpendelea khairi mtu, ndio maana ya nasiha. Nasiha maana yake ni kuitaka khairi kwa mwenzako, awe na khairi. Kwa hiyo ukimwona mtu ana mapungufu fulani, ima kwenye swala, wamwelekeza. Ni bwana wewe waswali, lakini swala zako bwana za mashaka shaka hizo, sielewi mimi. Angalia unavyosujudu, sivyo watu wanavyosujudu hivyo. Watu wanasujudu hivi, e bwana wewe bwana, miamala yako ya kibiashara mimi nasasi nayo. Hapana, hii miamala haiko sawa, hebu jaribu kuifuatilia. Wamnasihi kila unayekaa naye, bali kwenye hili sahaba wamechukua bai'a kwa Mtume sala salam kwa sharti hili, wanasihatu likulli muslim, katika masharti ya kutoa bai'a kwa Mtume kwamba ukubali utamnasihi kila Muislamu. Kila Muislamu umnasihi, umekubali hayo, nipe mkono ya bai'a yako. Walifanya hivi masahaba. Ndio pale tunaposema kwamba ukikaa msikitini, umekaa, akija mtu akawa anaswali na unamuona anakosea kuswali, sivyo ilivyo sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe wajua wapata madhambi kama hukumnasihi. Yale makosa wabebeshwa wewe. Kwa ima usikae msikitini usije ukapata makosa haya, au unayemuona wewe mfuate sallallahu alaihi wasallam. Kwa lugha nzuri ambayo ikitumika ndiyo inayojenga. Salamu alaykum akhi, huku watoa bashasha kidogo, hata kama huna kawaida hiyo, basi tatasanna, walitengeneza lile bashasha, bashasha la mbali, samahani bwana, kif halik khair. Tablighi ana chupa yake ya uturi hapa, aweza akaitoa akakupaka kwanza, kujipaka paka kwenye kanzu, afu anaanza kubeba tashkili. So huna uturi, basi billati hi ahsan, wamwambia kwa uzuri, ndugu yangu. Almuhimu wamwelekeza kwa vile wanavyofahamu juu ya sala na sehemu waliyokosea. Hii ni nasiha, na anayefanya haya huyo ni mtu mubarak, ni mtu mubarak, kama alivyosema Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi ta'ala alayhi.